Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men sara ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilme bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Allah'ın fazlı keremiyle Kur'an-ı Kerim'in son iki cüzü olan 29. cüzü ve 30. cüzü Allah'ın fazlı keremiyle bugün bitiriyoruz inşallah. Son iki sure kalmıştı. Onlar da Felak ve Nas suresiydi. Allah nasip ederse inşallah bu iki surenin tefsiriyle de bugün noktalayacağız. Felak ve Nas sureleri geçen hafta söylediğim gibi sihirle, rukye ile alakalı olduğu için ufaktan rukyenin ahkamına dair sihrin keyfiyeti insana verdiği zararlarla alakalı biraz beyanatta da bulunacağız inşallah. Felak suresiyle alakalı olarak ilk olarak söyleyeceğimiz şey Felak suresi 5 ayettir. Ve Hasan, İkrim, Ata ve Cabir'den gelen görüşe göre de Mekke'de nazil olmuş bir suredir. Gene aynı şekilde bununla beraber İbni Abbas'tan ve Katade'den nakledilen iki görüşten birine göre bu sure Medine'de nazil olmuştur. Ahmet Bezzar Tabarani İbni Merdevi yoluyla naklediyorlar. Suyuti dedi ki hadis sahihtir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu ennehu kâne yehukkul muavvezeteyni fil mushafi yakul la tukallitul Kur'ane bima leyse minhu innehuma leyseta min kitabillahi innema amar nebi sasım en yeteavveze bihime. Abdullah İbni Mesud dedi ki Kur'an'da olmayan şey Kur'an'a koymayın. Şüphesiz Felak ve Nas, Felak suresi için özellikle bu iki sure, Felak ve Nas suresi Allah'ın peygambere şerlerden ve kötülüklerden Allah'a sığınması için öğrettiği bir duadır dedi. Bu meşhurdur. Özellikle İslam hukukunda Allah'a şirk koşan, Allah'a küfreden kafirlere ve müşrikleri mazur saymak için cehalet mazerettir diyen bidatçı sapıkların son dönemde ihdas ettikleri ve en kuvvetli şekilde getirdiği şüphelerden bir tanesidir. Diyorlar ki o sapıklar Abdullah İbni Mesud gibi sahabenin üç büyük fakihinden, aliminden biri olan büyük bir sahabe Felak ve Nas suresinin Kur'an'dan olduğunu bilmiyordu. Bununla beraber Abdullah İbni Mesud'u tekfir eden kimse yok. Dolayısıyla bu cehaletin mazeret olduğunu, Allah'a küfretmek, Allah'a şirk koşmak noktasında cehaletin mazeret olduğunu bir delilidir dediler. Ama Allah müşriklerin söylediklerinden yüce ve münezzehtir. Allah müşriklerin Allah'a attığı iftiradan beridir. Çünkü Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Nisa suresinde bir yerde de Maide suresinde diyor ki o Nisa suresinde iki yerde اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Gene İsa Aleyhisselam'ın dilinden Maide suresinde diyor ki اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ Şüphesiz kim Allah'a şirk koşarsa ona cennet haramdır, onun varacağı yer ateştir, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Peki Allah'ın bu sözleriyle Abdullah İbni Mesud'un sözleri nasıl cem edilir? Gerçekten ki hadisi nakletmeden önce Bezzar'ın Taberani'nin İbni Merdevi yoluyla bunu naklettiğini, İmam Suyuti'nin de buna sahih dediğini söyledik. Oysa ki bununla beraber Taberani'nin gene sahih senetle tahric ettiği Abdullah İbni Mesud yoluyla gelen hadiste Abdullah İbni Mesud diyor ki اَنَّ النَّبِي سَسَمَا سُوْلَ اَنْ هَاتَيْنِ سُورَتَيْنِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sureden soruldu. فَقَالْ قِيلَ لِي Bana denildi. فَقُلْتُ Ben de dedim. فَقُولُوا كَمَا قُلْتُ Siz de benim söylediğim gibi söyleyin. Siz de benim söylediğim gibi söyleyin diye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi ne yapmışlardır? Taberani sahihinde Heysem-i Mucme adlı kitabında nakletmiştir. Hadise dair getirilen tek tenkit hadisin senedinde var olan İsmail İbni Müslim adındaki zayıf bir ravidir. İsmail İbni Müslim adındaki zayıf bir ravidir. Bunun sebebiyle hadis sıhhat derecesi açısından zayıf sayılmıştır. Öbür hadiste olduğu gibi. Kadı Ebu Bekir el-Bakillani bu meseleyi irdelerken, incelerken diyor ki Abdullah İbni Mesud gibi büyük bir sahabenin Felak ve Nas surelerini Kur'an'dan olduğunu bilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Kur'an'dan olduğunu bilmemesi gibi bir iddia ve bir nakil sahih ve geçerli olamaz. Bu rivayet zayıftır diyor. Bezzar'ın, Tabarani'nin yaptığı bu rivayet zayıftır. Bunun İbn Mesud adına nakledilmesi dahi bile caiz değildir diyor. Müfessirler zayıfına, hasenine, sahihine bakmadan ayetlerin tefsirinde ayetlerle alakalı olan meselelerde ne yapmışlardır? Sürekli nakiller yapmışlardır. O yüzden müfessirlerin tefsirlerinden faydalanırken bir, hadis usulü ilmine vakıf olmak gerekir. İki, istidlal usulünü iyi bilmek gerekir. Bu iki esası bilirsek o zaman tefsirlerden doğru bir şekilde faydalanabiliriz. Dediğim gibi bu konuda Abdullah İbni Mesud eğer zalimlerin dediği gibi Felak ve Nas surelerinin Kur'an'dan bir sure olmadığına inansa idi, Abdullah İbni Mesud'dan gene başka rivayet edilen hadiste bu surenin peygambere indirildiğini, peygamberin bu sure hakkında benim söylediğim gibi söyleyin dediğini nakletmezdi. Demek ki biz anlıyoruz ki Abdullah İbni Mesud'un bu iddiası, yani böyle bir sözü geçerli, sahih bir söz değildir. Dediğimiz gibi bu konuda zalimlerin Allah subhanahu wa ta'ala attığı iftira, Allah'ın dinine attığı iftiralar geçersizdir. Allah subhanahu wa ta'ala kendisine şirk koşulmasını ikrah ve intifal kastın dışında hiçbir sebeple Allah azze ve celle bağışlamaz, affetmez. Gene Müslim, Tirmizi ve Nesai Ukbe İbni Amir'den rivayet ettiler ki قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُنْزِلَتْ عَلَى لَيْلَةِ آيَاتِ diyor ki bu gece bazı ayetler indirildi. لَمْ اَرَى مِثْلَهُنَّ قَطْ ben onların misli gibi ayetler görmedim diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ bu iki sureyi söyledi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu iki surenin faziletiyle alakalı olarak gene Ukbe İbni Amir'den gelen hadiste diyor ki قَالْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ dedim ki ey Allah'ın Resulü اِقْرَعَنِي سُورَةُ يُوسُفْ وَسُورَةُ هُدْ bana Hud ve Yusuf surelerini oku deyince قَالَ يَا اُكْبَ peygamber dedi ki ey Ukbe اِقْرَى قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ suresini oku dedi فَاِنَّكَ لَنْ تَقْرَعَ سُورَتَنَا حَبُّ اِلَى اللّٰهِ وَاَبْلَغِ مِنْهَا sen Allah'a daha sevimli ve daha belih bir sure okuyamazsın bundan başka. Felak suresiyle alakalı olarak. Dolayısıyla bu ve buna benzer birçok rivayet var. Gene Tirmizi'nin Hasan senetle İbn-i Merdevih yoluyla rivayet ettiği ve Beyhakî'nin de Ebu Said el-Hudri'den naklettiği hadiste Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yete'avvadu min aynil can. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin nazarından Allah'a sığınırdı. Ve min aynil insi. Gene insanların nazarından da sığınırdı. فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْمُعَوَّذَتَيْنِ ne zaman ki bu iki sure Felak ve Nas muavvedeteyn denen Felak ve Nas sureleri indirildi. اَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَٰلِكِ bu ikisini aldı ve dışındakileri terk etti. Burada açıkça görülüyor ki bu rivayette insan da cin de ne yapar? Nazar eder. Yani nazar İslam'da hak olan bir şeydir. Nazarı inkar eden Nasları yalanlamaktan dinden çıkar. Sihirin varlığını inkar eden Nasların varlığını inkar et, Nasların sabit kıldığı bir şeyi inkar etmek dolayısıyla dinden çıkar. Özellikle bu konuda sihrin ve nazarın hakikat olmadığını, bunların sadece bir tahayyül, yani günümüzdeki versiyonuyla, söylenme uslubuyla halüsinasyon, hayal olduğunu söyleyen Mutezile gibi bidatçı taifeler İslam'da ortaya çıkmıştır. Onlar sihrin varlığını inkar etmişler. Özellikle Felak ve Nas suresinin tefsirinde alimlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği birazdan yapacağımız rivayetlerde olduğu üzere peygambere sihir yapılması meselesini inkar etmişlerdir. Zaten onlar bu sünnetin dışında söyledikleri farklı sözle beraber bidatçı sapıklar konumuna gelmişlerdir. Zaten bidatçı ismini almışlardır sünnete muhalefetleri sebebiyle. Peki bu bidat onları dinden çıkarmış mıdır? İmam Kurtubi Rahimeullah'ın o güzel tefsiri olan Ahkamül Kur'an adlı tefsirini açarsanız Bakara suresi 102. ayetin tefsirinde o Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasıyla alakalı ayetin tefsirine bakarsanız açıkça göreceksiniz ki Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala'nın bu ayette sihri küfür olarak isimlendirdiğini açık bir şekilde görebileceksiniz. Bu ayetin tefsirinde Kurtubi veciz özlü şu güzel sözleri söylüyor. Diyor ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat sahabe, tabi'in ve etba'at tabi'in. Onlar icma ve ittifak etmiştir ki sihir haktır, hakikattir. İnsana tesiri vardır. İnsanı hastalandırır. Hatta insanı öldürebilir. Hatta sihir insanı öldürebilir. Diyor ki bundan sonra Mutezile gibi sapık bidatçıların bu hakikati inkar etmesi, hil ve akt ehli olan, yani ehliyet sahibi olan ilim sahiplerinin icma ve ittifak ettiği bu gerçeği bozmaz. Denmez ki bu konuda icma yoktur ümmet arasında. Bilakis ümmet icma etmiştir ki sihir hakikattir, insana tesiri vardır. Hil ve akt ehli bir şeye icma ettikleri zaman onların dışındakilerin onlara muhalefeti icmayı bozmaz diyor İmam Kurtubi rahimeullah. Allah kendisine rahmet etsin. Bu konuda ehli sünnet vel cemaat icma etmiştir. Peki bunu inkar eden hükmüyle alakalı diyor ki Abdullah İbni Abbas Maghrib'de yapılan bir sihir var, onun ismini zikrediyor. İbni Abbas dedi ki kim bunu yaparsa, kim bunun helalliğine, kim bu sihri inkar ederse insana olan tesirini, kim bu sihrin insana olan tesirini inkar ederse o küfür etmiştir diyor Abdullah İbni Abbas. Abdullah İbni Abbas'tan da bunu inkar edenin kafirlik olacağını, küfre düşeceğini Abdullah İbni Abbas'tan açık bir şekilde beyan ediyor. Netice itibariyle kardeşler, sihir hakikattir. Ehl-i sünnet vel cemaatin iman ettiği ve ondan Allah'a sığındığı hakikatlerden bir tanesidir. Kul a'udhu bi rabbil felak suresiyle alakalı olarak ilk ayetiyle başlayacak olursak, de ki ben felaktan Allah'a sığınırım. De ki ben felaktan Allah'a sığınırım. Yani özür dilerim. Kul a'udhu bi rabbil felak. Ben felanın Rabbine sığınırım de. Ben felanın Rabbine sığınırım. Felak kelimesi Arapça subh demektir. Yani subh sabahın ilk vaktidir. Yani ne zaman olduğuyla alakalı müfessirler ihtilaf etmişler. Demişler ki gecenin bittiği, sabahın ilk ışıklarının, erken ışıklarının artık görülmeye başladığı andır demişler. Tabi İmam Şevkani ve başka müfessirler çok farklı farklı lafızlar naklediyorlar. Lugat bölümüne giriyorlar, kelimenin lugatta geldiği manaları anlatıyorlar. Ama özet olarak Allah subhanahu wa ta'ala zaten yarattığı her şeyin, ki Allah dışında her şey mahluktur, her şeyin Rabbidir. Kul e'udhu bi rabbil felak. De ki felakın Rabbine, sabahın gecenin vaktine ben sığınırım. Kul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak. Bütün yarattığı şerlilerin şerrinden. Bütün yarattığı şerlilerin şerrinden. Allah şerri de yaratandır. Allah şerri de yaratandır. Allah hayrı da yaratandır. İslam'da gene bidatçı olan başka bir taife, başka bir fırka, kaderiler dediler ki Allah şerri yaratmaz. Dediler eğer Allah şerri yaratır dersek Allah'a noksanlık, eksiklik izafe etmiş oluruz dediler. Akıllarıyla Allah'ı tenzih etmeye çalıştılar. Oysa ki Allah Celle Celaluhu kendini en iyi bilendir. Allah kendini nasıl vasfettiyse, Allah kendini nasıl tanımladıysa biz Allah'a öyle inanırız. Biz Allah'ı Allah'tan daha iyi bilemeyiz. Ne dedi? Min şerri ma halak. Yarattığı bütün şerlinin şerrinden. Çünkü Allah Azze ve Celle dediğim gibi şerri de hayrı da yaratandır. Sadece Allah şerri razı olmaz. Allah zinayı yaratandır. Kul istese Allah dilemedikçe zina olmaz. Ama Allah وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Allah küfre razı olmaz. Allah küfrü yaratandır. Küfür bir şerdir, pisliktir. Ama Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala yarattığı küfre razı olmaz. Kaderilerden bir fırka dediler ki şerri Allah yaratmaz, şerri yaratan kulun kendisidir dediler. Dediler ki, diğer grup ulema, ehli sünnet vel cemaat ehli hadis, siz bununla kafir oldunuz. Çünkü Allah'tan başka yaratma yetkisi olan başka birini belirlemiş oldunuz. Onlar dediler ki, yok biz onu demiyoruz. Hakiki manada yaratma değil. İzafi manada yaratmayı biz söylüyoruz. Çünkü Allah ayette diyor ki, وَتَعَالَ اللّٰهُ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Yaratanların en güzeli olan Allah yüce ve münezzehtir. Yaratanların en güzeli, halikin. Bak diyor Allah da yaratanlar diyor. Haşa Allah kendisinden başka bir yaratıcının varlığını mı ispat etmiş? Hayır. Yaratmak kelimesi izafi manası da olabilir, hakiki manası da olabilir. Kelimenin aslına ve hakikatine göre yaratmak bir şeyi yoktan var etmektir. Ki bu sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a has bir şeydir. Ama izafi manada yaratmak, bugün birçok müşriğin kullandığı gibi işte öyle güzel bir oyun yarattı ki, futbolcu güzel oynadığında böyle söylüyor spiker. İşte bir tane marangoz güzel bir şey yaptığı zaman tahtadan diyor ki öyle güzel bir mobilya yaratmış ki diyorlar. Bu yaratmak kelimesi izafi manadadır. Zaten hakiki manada söyleseler küfürlerinde, kafirliklerinde zerre şüphe olmaz. Dolayısıyla sen bir adam dediği zaman bu mobilyayı ne güzel yaratmış bu marangoz dediği zaman ona kastını sorabilirsin. Sen neyi kastediyorsun ya, ben hani icat etmiş, yapmış yani. İcat da zaten bir şey ortaya çıkarmak demek. Dolayısıyla netice itibariyle kaderiler bu baptan İslamlarını bozmuş, İslam'dan çıkmışlardır, kafir olmuşlardır. Netice itibariyle şerri de yaratan kimdir? Alemden Rabbi olan Allah subhanahu teala. Allah her türlü şerden kime sığınmamızı emretmiş? Alemden Rabbine. İnsinden, cinninden, insanlardan, cinlerden ne zarar verecek zarar sahibi varsa, olursa olsun, hepsinin ama hepsinin bize isabet ettireceği şer, bize isabet ettireceği zarar Allah'ın yazdığı, Allah'ın takdir ettiği kadardır. Allah subhanahu ve teala diyor ki Resulüyle şeyden gelen hadiste, sahih hadiste Abdullah ibn Abbas'tan gelen, ya gulam inni uallimuke bi kelimatin, ey çocuk ben sana birkaç kelime öğreteceğim. İhfazillah yahfazke. Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. İhfazillah tecidhu tucahet. Sen Allah'a her zaman yakın ol ki başın sıkıştığında da Allah'ı karşında bulabilesin. Allah her zaman hatırla ki başın sıkıştığında da Allah seni hatırlasın. Ve hadis devam ediyor. وَعَلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلَى شَيْءٍ اَنْ يَضُرُّكْ. İyi bil ki ümmet bir araya gelse, bir konuda sana zarar vermeye çalışsa, لَا يَضُرُّكَ اِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ. Allah'ın sana yazdığından başka zararı veremezler. O yüzden selef diyor ki, Allah'ın yazdığı kader değişmeyecekse, beni hakkı anlatmaktan alıkoyan nedir? Allah'ın bana yazdığı rızık değişmeyecekse, beni hakkı haykırmaktan alıkoyacak olan şey nedir? Zarar da, şer de, hayır da hepsi Allah'tandır. Kul, de ki, la tusibana illa kad katabahu Allahu aleyna. De ki Allah'ın bize yazdığı musibetten başkası isabet etmez. Ne varsa yaprağın kıpırdaması, başımıza gelen bütün sıkıntılar, ki insanoğlu sıkıntısız yaşayamaz. Bütün sıkıntıların A'dan Z'ye, büyükten küçüğüne hepsi illa kad katabahu Allahu aleyna. Allah'ın bize yazdığı şeydir. Allah'ın bize yerleri ve gökleri var etmeden 50 bin sene önce yazdığı kaderin bir gereğidir. O yüzden hiçbir şeyden korkmayın Allah'tan başka. Allah size kafidir. Allah size yeter. وَكَفَى رَبُّكَ هَادِيَ وَنَصِيرًا. Senin Rabbin hidayet etmekte ve yardım etmekte sana yeter. وَكَفَى رَبُّكَ. Rabbin sana yeter. Bir şey haksa onun için kıyam etmekten geri durma. Tabii önce hak olduğunu iyice bilip, idrak edip, fehmetmen gerekir. Allah Azze ve Celle dediğimiz gibi bütün şerlerden kendisine sığınmayı emrettikten sonra kul diye emir gelmiş, emir vacipliği gerektiriyor. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. Gene Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala diyor ki ayet-i kerimede, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. اِذَا وَقَبْ, gece, غَاسِق öncelikle gece demek, gecenin karanlığı, gecenin zulümatı demişler. Bakın o vampir filmleri var ya, hani böyle güneş batınca, karanlık olunca vampirler yayılıyorlar, millet saklanıyor falan. Onlar aslında gayb alemiyle alakalı Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın ispat ettiği şeyler. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gece akşam hava güneşin batmasıyla karanlığa ulaşınca diyor ki, çocuklarınızı evinize alın, pencereleri kapıları kapatıp tencerelerin üzerini Bismillah deyip örtün. İple bile olsa örtün. Çünkü şeytanlar yeryüzüne dağılırlar. وَانْتَشَرَ الشَّيَاطِينَ. Cinni şeytanlar yeryüzüne dağılırlar. İnsanlara vesvese vermek, azdırmak, insanları fıska fucura, masiyete götürmek, insanlara zarar vermek için. O yüzden mesela hastalıkların, ateşli hastalıkların, benzeri hastalıkların hepsinin arttığı vakit gecedir. Adam gündüzü iyidir, hiçbir şey yoktur sabah anından itibaren. Akşam güneş battı mı gece artık bitmez, sabah olmaz. Vücut ağrıları, baş ağrı, özellikle şu anda yaygın olan bir grip hastalığı var. Birçok insanda öksürük, baş ağrısı, vücut ağrısı, kırgınlık. Hep gece vaktidir. Mesela gribe aşılar üretirler, başka şeyleri, ama bakın mikroplar sürekli kendini yeniler. Mikroplar sürekli, mesela grip hastalığı, öyle mi? Grip hastalığı her sene oluruz. Her sene. Oysa ki bize biyolojide senelerdir anlattıkları bir şey var. Vücut bir hastalığın mikrobunu yok ederse bir daha o hastalıktan hasta olmaz. Doğru mu? Çiçek hastalığını bir kere geçirirsin. Ufakken çocukların geçirdiği hastalıkları. Buna benzer kaba kulak deriz, farklı hastalıklar var. Halk arasında farklı isimlerde. Bunların hepsi bir kere olur, bir daha gelmez. Niye grip oluyoruz her sene? Çünkü virüs her sene kendini yeniliyor. Çünkü hastalık da şifa da hepsi kimin kaderiyle? Allah'ın dilemesi, takdiri. Çünkü hastalık insana değen bir şerdir. Kime sığınacaksın? Allah'a. Kime dua edeceksin? Allah'a. Kullanacağın ilaç ne olursa olsun, Allah sana şifayı takdir ettiyse şifa bulacaksın. Bugün nice insan var. Modern tıbbı kullanarak, modern tıbbın ilaçlarını, kimyasal ilaçlarını kullanarak tedavi oluyor. Diyor ki bu ilaçlar faydalı. Bir dünya o kadar da adam var, bitkisel ilaçlarla fayda görüyorlar. Onlar da diyorlar biz bu ilaçla iyileştik. Oysa ki bu sebeplerin hiçbirisi sonuç değil. Sonuç Allah'ın kaderi. Bunların hepsi bizim için Allah'ın bize emrettiği gerekli çaba ve gayret. Biz meşru olan sebepleri almakla mükellefiz. Ama tabii meşru sebep derken öyle zındık doktorlar da var. Böbrek hastasına diyor ki bira iç böbrekteki taşı döker diyor. Bu meşru olmayan bir sebep. Şifa bulmak noktasında haram olan bir sebep. Sen sebebin meşrusunu ve daha faydalısını bulmakla mükellefsin. Sebebin meşrusunu ve daha faydalısını bulmakla mükellefsin. Ama o şerri, o zararı senden def edecek alemden Rabbi olan Allah subhanahu ve teala azze ve celle'dir kardeşler. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ Düğümlere üfleyen neffathatin, nefesçilerin şerrinden Allah'a sığın. Şimdi dikkat edin. İlk, ikinci ayette ne dedi? مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ Yarattıklarının şerrinden. Sonra da cins cins saymaya başladı. Birinci saydığı neydi? Gecenin karanlığı. Onun da ne demek olduğunu anlattık. İkinci saydığı düğümlere üfleyen üfürükçü kadınlar. Neffathat Arapça dişi kelimesidir. Düğümleri üfleyen dişi kadınları içerisine alır. Neffathati fil uqab. Alimler diyorlar ki şerri genel zikrettikten sonra özellikle şer kelimesinin içerisindeki bu iki manayı ve sonrasında gelecek olan üçüncü ayette bahsedilen şerri zikretmesinin sebebi Allah Azze ve Celle'nin Subhanehu ve Teala'nın özellikle bu üç şer sebebiyle insanların çoğunun hasta olduğunu, insanların çoğunun bela ve şer musibet bulduğunu anlatmak için diyor, anlatmıştır. Yani Arapçada zaten bir fasih olan Arapçada zaten bir anlatım uslubudur bu. Siz genel bir şeyden sonra özel bir şeyler zikrederseniz, o genelin içerisindeki özellere vurgu ve önemine işaret etmeye çalışmışsınızdır. Bu genel bir kuraldır, kaidedir. Dolayısıyla Allah en çok insanlara musibet eden şey olduğu için, hadisin ayet surenin tefsirinde söylemiştim. Peygamber cin ve ins nazarın şerrinden kime sığınıyordu? Bu ayetlerle Allah subhanahu teala sığınıyordu. Bu şer, bu nazar ki öyle bir şey ki peygamber sahih bir hadiste diyor. Fena'u ekfer ümmeti ba'de kada illahi. Allah'ın kaderinden sonra ümmetimin ekserisinin şeyi helakı minel ayni. Nazardandır diyor. Alimler diyor ki Arapça bir şeyin ekseri demek yarısından fazlası demektir. Arapça bir şeyin ekseri yarısından fazlası demektir. Yani 1 milyon ümmet olsa 500 bininden fazlası nazardan ölecektir. Allah bizi bundan afiyette kılsın. Zarar da, hayır da, şer de, hayır da hepsi Allah'ın kaderi. Allah bizi afiyette kılsın. Allah bize afiyet versin. O yüzden biz görürüz mesela insanların nazar ettiği bir bebek ateşlenip geceliğin havale geçirip akıl sağlığı bozulabiliyor. İnsanların nazar ettiği bir çocuk ateşlenip hastalanıp bir gecede ölebiliyor. Bunların hepsinin sebebi ölümlerin ekserisinin bu ümmette nazardan, kaderden sonra nazardan olmasıdır. Aslında nazar da kaderin bir sebebidir. Hani peygamber burada nazara işaret etmek için bunu söylüyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla burada ikinci zikrettiği en çok gelen şer, yarattığı şer, üfürükçü kadınların düğümlere üflemesidir. Şimdi bakın sihir meselesi çok geniş bir konu. Sihrin çeşitleri var. Şeytanlara ibadet ederek sihir yapan büyücüler var. Şeytanlara ibadet etmeden cinlerden yardım alarak sihir yapan sihirbazlar var. Ne cinlerin ibadet ederek ne cinlerden yardım alarak mücerret sadece bazı kokuları kullanarak, bazı maddi eşyaları kullanarak sihir yapan sihirbazlar var. İslam genel olarak sihri yasaklamış. Sihrin haramlığına ümmet icma etmiş. Kim helal derse kafirdir. Ama İçerisinde şeytana ibadet edilerek yapılan sihrin tekfiri de, sahibinin kafirliği de ümmetin icma ettiği başka bir noktadır. Üçüncü bir yer vardır ki adam şeytana ibadet etmiyor, yalnızca sihir yapıyor haramlığına inanarak. Bu adam fasık mıdır, kafir midir? Ümmet burada ihtilaf etmişler. Ama hattu sahiri darbu unuqahu bisseyf, sihirbazın haddi peygamberin dediği gibi boynunun kılıçla vurulmasıdır. Ki Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu kendi hilafeti döneminde valilerine mektup yazmış ve valilerin mektuplarında sonra 8 tane sihirbaz İslam devletinde kafası kesilerek öldürülmüştür. Hatta bu noktada meşhur kıssa Cündep radıyallahu anhu'dan rivayet edilendir. Emevi halifelerinden ismini karıştırıyor olabilirim. Bir tanesinin yanında bir tane sihirbaz kuşun kafasını koparıp birleştiriyor. Cündep de kılıcını kesip adamın kafasını kesiyor. Hadi birleştir bakalım diyor. Eğer sihir madem böyle bir şey, her istediği insanlar, çünkü sihirbazlar sihirle korkuturlar. İnsan Allah'tan korkmazsa korkacak bir şeyi doldurur fıtratını. Fıtratta bir şeyden korkma ihtiyacı var. İnsan onu hak olan mabut Allah'la doldurmazsa oraya batıllar yerleşir. Allah'ın karşısında hiç olan, Allah'ın dışında yaratılmış olan, Allah gibi haşa ilah olmayan, ki Allah'tan başka ilah yoktur, bir merciden insan kendi gibi zayıf, güçsüz, aciz bir şeyden korkmaya başlar. O fıtratın bir gereksinimidir. O yüzden bakın, tarihi okuyun, özellikle filmlerde, tarihsel filmlerde de işlenir. İnsanlar o bölgedeki sihirbazlardan korkarlar. Kahinlerden korkarlar. Cinler onların hizmetinde olduğu için, sihir yaptıkları için. Niye? Allah'tan korksalardı, ilmi bilselerdi, imanı bilselerdi, batıl olan sihirden değil, hak olan Allah'tan korkacaklardı, Allah onlara yetecekti. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen başka sahih bir hadiste diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Bakara suresini anlatırken, لَا يَسْتَتِيهَ الْبَاطِلِ, batıl ona güç yetiremez. Batıldan kasıt, bu hadisi şerh eden bütün şarihlerin dediği gibi icmayla, batıldan kasıt sihirdir. Kim Bakara suresini başından sonuna her gün okumaya devam ederse, ona sihir güç yetiremez. Korkacağı merci Allah olduğu için, haşyetle, huşuyla, Allah'tan ecrini ve mükafatını bekleyerek Allah Azze ve Celle'nin o kitabındaki o değerli sureyi okursa insan, sihir o insana güç yetiremez. Allah'ın izni kerimiyle. Tabi Allah'ın kaderi 3 seneye de gidebilir, 5 seneye de, 1 seneye de gidebilir. Onu Allah belirleyecek, biz değil. Hiçbir sebep sonuç değildir. Ama bu sebebi terk etmeyi gerektirmez. İbn-i Teymiye'nin dediği gibi ancak ahmaklar sebebi terk eder, ancak ahmaklar sebebe yapışırlar. Sebeple beraber tevekkül de ne olmalıdır kardeşler? Birbiriyle ilintili, alakalı olmalıdır. Dolayısıyla burada nefesat fil ukad, yani düğümleri üfleyen kadınların şerrinden derken, bunun manası hakkında İbn-i Cerir bir hadis naklediyor, tanım naklediyor. Huve men khalata sihra minar rukya. Yani okuyarak bir şey bir şeye bağlayan, sihir yapan demektir yani. Nefesat. Kim düğüm atıyorsa ve düğüme üflüyorsa, ister şeytana ibadet etsin ister etmesin, bu ayetin kapsamına girmiştir diyor alimler. Özellikle toplumda bu nazardan, kısmetsizlikten, işte rızkının azlığından şikayet eden insanlar bu tarz büyücülere giderler. Onlar kollarına ip bağlar, ipi üflerler falan. Kollarına bağlarlar, ayaklarına bağlarlar, ellerine bağlarlar. Vücutların her tarafına ne yaparlar? Onlar bir şeyler bağlayıp, düğümler bağlayıp üflerler. Düğümler bağlayıp üflerler. Bunun adı sihirdir arkadaşlar. Maalesef birçok insan bu baptan da İslam'ını bozuyorlar bugün. İslam devleti olmayınca, şer'i devleti olmayınca ne yapıyor? Küfür devleti bu tarz medyumlara, bu tarz şeytanlara, sihirbazlara, kahinlere kapı açıyor. Birçok insan buradan hastalanıyor. Ahmak insanlar sürüsü şer'i devletin kendilerine nasıl rahmet olduğunu farkında değiller. Oysa ki sihir insanı öldürür. Sihir karı kocayı birbirinden ayırır. Sihir insana zarar verir. Bugün var olan bütün musibetlerin sebebi olarak sihri gösterebiliriz birçoğuna sebep olarak. Dolayısıyla şer'i devlet olduğu takdirde bu sihir pisliği yok edilecek. Niye? Sihirbazların kafası kesildiğinde kim yapabilir bunu? İnsan korku gördüğünde nasıl hala ısrarla üzerine gidebilir? Giderse de öldürülür. Öyle mi? Özet olarak budur. Gene Ebu Hureyre'den İbn-i Merdevih yoluyla İmam Nesai tahric etmiş hadisi. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men akade ukdeten ثُمَّ نَفَثَ ف۪يهَا Kim bir bağ bağlar, sonra da onu üflerse, فَقَدْ سَحَرَ O sihir yapmıştır. وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ اَشْرَكَ Kim sihir yaptıysa o şirk koşmuştur. وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ اِلَيْهِ Kim de kendine muska asarsa, ip asarsa, bir şey asarsa, Allah da onu ne yapar? Terk eder diyor hadisi şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Gene Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve dedi ki Ela erkike bi rukyeti raqani biha Cibril. Peygamber hasta olduğunda Cebrail aleyhisselam gelmiş peygambere ruk yapmış. Rukye Arapça lügaten okumak demektir. İbn-i Teymiye'nin de ümmetten naklettiği gibi şer'i ıstılah manası dua ile Allah'tan şifa talebidir. Dua ile Allah'tan şifa talebidir rukye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta olduğu zaman Cibril gelip peygambere rukye yapmıştır. Diyor ki Ebu Hureyre ben Cibril'in bana yaptığı rukyeyi sana öğreteyim mi? Nasıl okudu? Fekultu bela bi ebi ente ve ummi. Dedim ki tabii ki ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun. Sana fayda veren şeyi bana niye öğretmeyeceksin? Sana fayda veren bana da verecektir. Bunun akabine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Bismillahi erkik. Allah'ın adıyla seni okuyorum. Vallahu yeşfik. Allah sana şifa verecektir. Min kulli da'in fik. Sende var olan bütün hastalıklar sebebiyle. Min şerrin neffâthât fil uqad. Düğümlere üfleyen yaşlı büyücü kadınların şerrinden. Ve min şerri hâfidin hâsidin izâ hased. Haset ettiği zaman bütün hasetçilerin şerrinden ne yapacaktır? Seni koruyacaktır. Ferakka bihâ felâfe merrât. Üç kere peygamber bunu okudu. Elini hastanın üzerine koyarak bu şekilde bu Kur'an ve sünnette varid olan gerek bu dua, gerek bu duanın dışındaki Felak Nas suresi, gerek Ayetel Kürsi, gerek Fatiha, buna benzer bütün sureler, bütün ayetler nedir kardeşler? Ruk yapılırken ne yapılabilir? Kullanılabilir. İmam Suyuti Rahimeullah icma naklediyor şu üç şarta ki bir rukyede şu üç şart birleşirse o rukye caizdir. Birincisi Allah'ın kelamı veya Resulünün sözü olması gerekir. Yani yaptığımız, okuduğumuz şeyin rukye yaparken Allah'ın kelamı Resulünün sözü olması gerekir. İki, bunun manası bilinen Arapça açık sarih lafızlarla olması. Üçüncüsü, bunun manası bilinmeyen cahiliyede söylenen anlamsız kelimelerle olmamasıdır. Bunlar bir rukyede birleşir ise o rukye inşallah şer'i usullere, asıllara, esaslara göre caiz olan bir rukyedir kardeşler. Ve Nas suresi, bu da 6 ayettir. Bunun Mekki mi Medine mi olmasında çok ciddi kuvvetli bir ihtilaf vardır. Tıpkı Felak suresinin Mekki mi Medeni olduğu noktasındaki var olan ihtilaf gibi. Bu sure de gene Allah'a sığınmayı anlatan ki özür dilerim son ayeti unuttuk. وَمِنْ شَرْ حَاسِدِنِ وَحَسَدْ Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. 3 tane haset saymıştı yarattığı şerlerden sonra. Birinci saydığı ayeti kerimedeki şer gecenin şerriydi. İkinci şer düğümle yapılan sihrin şerriydi. Üçüncü şer de hasetçinin hasediydi. Bakın insana gelen birçok zahiri şerrin. Çünkü sihir manevi bir şerdir. Gözle müşahede edilmez, gözle görülmez. O mana aleminde, gayb aleminde var olan bir şeydir. Ama madde aleminde insana sabit olan ve gelen musibetler ve belaların aslı ve esası hasettir. İnsanlar birbirlerine haset ederler. Özellikle haset olgusu kadınlarda çok çok daha fazladır. Erkeklerde de vardır, kadınlarda da vardır. Yahudilerin iman etmemesinin sebebi peygambere olan hasetleridir. Allah'ın peygambere verdiği hayır ve takvadır. Allah'ın peygambere verdiği risalettir, peygamberliktir. Allah'ın peygamberi seçmesidir. Yahudiler bunun sebebiyle haset ettiler ve iman etmediler. Bilakis iman etmek yerine ona düşman kesildiler, düşmanlık ettiler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَ آلَ اِبْرَاه۪يمَ Allah diyor ki Allah'ın fazlından verdiğine mi insanlar haset ediyorlar? Oysa ki Allah İbrahim ailesine verdi. Allah verirken sana sormayacak kime vereceğini. Allah malı kime vereceğini bize sormaz. Malın hesabını, başkasının elindeki malın hesabını yapan adam şeytanla kulak veriyordur. Allah takvayı, hayrı ve ilmi kime vereceğini kimseye sormaz. Başkasındaki ilmin, takvanın hesabını soran, Allah'ın verdiğine haset eden, Allah'ın verdiğine rıza göstermeyen adamdır. Allah kime neyi verdiyse ona boyun eğmek o şahsa değil Allah'a teslim olmaktır. Allah herkese bir şey vermiştir. وَلَقَدْ اَتَيْنَا Biz verdik. Malı da veren, nübüvveti de veren, ilmi de veren, takvayı da, aklı da, güzelliği veya çirkinliği ne olursa olsun hepsini veren Allah. Eğer insan bunu bilmezse, ama bilmek de yetmez, insan unutkan bir varlıktır. Bunu hatırlamazsa o zaman haset etmeye başlar. Haset de insana zarar verir. İnsanlara zarar verir. Birbirlerine düşman eder, birbirlerine kin duydurtturur. Kardeşliklerini bozar, yakınlıklarını bozar, alakalarını ve dostluklarını bozar. İnsan sevmezse şer başlar orada. İnsan severse her şey çözülür. Her türlü sorun çözülür. Ama bütün sorunların temeli sevgisizliğin altındadır. İnsan Allah'ı sevdi mi itaat eder. Allah'ı sevmedi mi ona isyan eder. Sevdiniz mi Allah'ın hiçbir teklifi, hiçbir emri veya yasağı size ağır gelmez. Ama sevmediğiniz zaman Allah'ı bütün yasaklar, bütün emirler hepsi size ağır gelmeye başlar. Ayşe radıyallahu anha şu hadisi naklediyor. Muaviye de olabilir, ravisi karıştırıyor olabilirim. Allah en doğrusunu bilendir. Diyor ki yakinin zayıflığının alameti şu şeydir ki Allah'ın vermediğinden dolayı insanları kınamaktır. Yakinin zayıflığı, imanda yakin nedir? İmanın üst mertebesi, üst derecesinin varlığıdır, üstüdür öyle mi? Yakinin zayıflığının delili Allah'ın vermediğine insanın gazap etmesidir. Kızmasıdır, vermediğinden dolayı insanlara kızmasıdır. Bize gelecek hayır ve şer hepsi Allah'tandır. Kimseye kızmayın. Allah'a teslim olun. Bilin ki elinizde bir şey yoksa Allah'tan istemenin vaktidir. Tirmizi sahihinde rivayet ediyor. Süneninde sahih senetle rivayet ediyor. Men lem yes'alillah fekad gadiballahu aleyh. Kim Allah'tan istemezse Allah ona gazap eder. İsteme vaktidir o zaman. Dua vaktidir o zaman. Allah'a yalvarmak vaktidir o zaman. Allah'tan yalvarın ve isteyin. Allah'tan dileyin. Başınız sıkıştığında, derde girdiğinizde Allah'la sürekli konuşun. Müşrikler gibi başınız sıkıştığınızda konuşmayın. Başınız sıkıştığında dua etmeyin. Bolluktayken, nimet geldiğinde aptal, ahmak insanlar gibi sevinip gülmeyin. Bilin ki o an Allah'ı tesbih etmek, o an Allah'a hamd etmek vaktidir. İzâ câeke bir hafta, bir önceki hafta Nasr yani Yardım suresinde anlattığımız gibi İzâ câe nasrullâhi vel feth Allah'ın yardımı, fetih sana nimet geldiği zaman وَرَعَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا İnsanlar fevçeç bu dine girecekler. Bu bir nimet, güç. İnsanların o dine girmesi, onu tasdik etmesi hepsi nimet. Ama Allah Azze ve Celle peygambere ahmakça bununla sevinip de haşa ahmakça bununla aldanmasını emretmedi. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Şimdi ne vakti? Nimetin hemen ardından Subhanallah ve bihamdihi. Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Allah övgüye layık olandır. Nimet geldiği an Allah'a şükretmek vaktidir. İşte o an Allah'la konuşacaksın. Başın sıkıştığı an مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَدِبَ عَلَيْهِ Kim istemezse Allah kızar, o an isteyeceksin. Sıkıştığında ve genişliğinde her an Allah hatırlayacaksın ki Allah da seni hatırlasın. Sıkıştığında ve bolluğunda. Allah bizi ve beni ve sizleri o insanlardan Nas suresine gelince bu surede de gene Allah Azze ve Celle'ye sığınmak var. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ De ki insanların Rabbine sığınırım. مَلِكِ النَّاسِ İnsanların maliki, insanların kralı, insanların yöneticisi, insanlara emreden, yasaklayan, insanların hayatını düzenleyen, insanların meliki olan Allah'a. اِلَٰهِ النَّاسِ İnsanların ilahı olan Allah'a. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ Hannas olan, çokça vesvese veren, o hannas, o şeytandır alimlerin dediği gibi. Vesvese, vesvese kelimenin çoğuludur. Vesvese Arapça lügatında savutun hafiyyundur. Yani gizli ses demektir. Niye gizli sestir biliyor musunuz? Fark etmezsiniz, aklınızdan mı geliyor o ses, içinizden şeytandan mı geliyor? Şeytan şu göğüste karar kılar, şu göğüse oturur. Şeytanın insanın göğsünde oturduğu yer, kalbi ile midesi arasındaki bir damardır. Oraya yerleşir şeytan. Dikkat edin. Gıda aldığınızda, enerjili yiyecekler tükettiğinizde vesveseniz artar. Vesveseniz çok ciddi. Oruçken vesvese gelmez. Niye? Damarlar daralmıştır. Şeytanın mecra tıkanmıştır. Vesvesesi kuvvetli olmaz şeytanın. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bekarlara, evlenmeye güç yetiremeyenlere فَاَلَيْكُمُ السَّوْمُ size o zaman oruç düşer فَاِنَّ لَهُ وِجَاءَ şüphesiz o kasıkları sıkandır. Oruç tuttuğun zaman gerek kas damarları bacaklardaki gerek vücuttaki bütün damarlar kasılır, daralır. Gıda gitmediği için, kan nabzın yükselmediği için, kana bir şeyler karışmadığı için kanın akışkanlığı yavaştır. Kanın damarlarının genişliği dardır. O yüzden vesvese azalır. اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسْ ف۪ي سُدُ مِنْ شَرِّ وَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ Hannas olan, çokça konuşan, ki hannas çok konuşuyor. Öyle konuşuyor, öyle vesvese kafayı yedirtir ki adama, ya yeter dersin, başım çatlıyor, artık göğsüm yaraldı, ya tamam. O kadar konuşur. Şeytanın işi budur. O yüzden şeytanın insan üzerinde bir tasallutu yoktur. Tek tasallutu konuşmaktır insan üzerindeki. İnsan üzerindeki tek tasallutu konuşmaktır şeytanın. O yüzden yapıp şeytana atmak bahaneci müşriklerin işidir. Onu yapan sensin. Konuşmaya karşı koyamadığın için. İnsan konuşmaya karşı koymak gibi bir hasleti kazanması lazım. Şeytanın tuzağına düşmemesi için. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ O yüzden o çok konuşana çok kulak vermeyin. Kim ona kulak verirse o onu helaka götürür. Kime kulak vereceksin? Allah'a bir. Eğer Allah'ın kelamını okumazsan, tefekkür etmezsen şeytan seninle konuşur. İmam Şafii'nin dediği gibi hakla meşgul olun ki batıl sizi meşgul etmesin. Hakla meşgul ol, batıl olan şeytandır. Şeytan, batılın aslı sihirdir. Az önce tefsir ettiğim gibi sihir de şeytandandır. Batılın aslı şeytandır. Onunla meşgul olma. Bir, Allah'ın kelamı, Allah'ı dinleyeceksin. İki, Resulünün sünneti, Resulünü dinleyeceksin. Üç, ilim ehlinin sözlerini, nasihatlerini, vaazlarını. Selef böyleydiler. Tabi'in, etbaat tabi'inin büyükleri Hasanlar, Hasan-ül Basriler, Fudayl İbni Eyyadlar, Abdullah İbni Mübarekler. Onlar insanlara vaaz ettiği zaman insanlar hatırlardılar, Allah'tan korkarlardılar. İnsanlar uçacak gibi olurdular. Sanki melekleri görecekler, onlarla musafaha edecekler. Niye? İnsan buna kulak vermezse şeytan onunla konuşacak. Kur'an, sünnet ve ilim sahiplerinin sözlerine kulak vereceksin ki batıl seni meşgul etmesin. İnsan bu hakla meşgul olmazsa batıl onunla meşgul olacak. Orada adı gibi emin olsun. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذ۪ي O ki, o hannas olan, çokça konuşan şeytan ki يُوَسْوِسْ فِي سُدُورِ النَّاسِ İnsanların göğsüne vesvese verir. O vesvese de gizli sestir. Ayırt edemezsiniz. Şeytan mı konuşuyor, kendi kendinize mi konuşuyorsunuz? Ayırt edemezsin. O Rahman'dan mı, şeytandan mı? O sana vahyeden, vicdan dediğimiz meleğin konuşması mı, yoksa şeytanın konuşması mı? Neyle ayırt edeceksin? Allah'ın sana yardımıyla. Allah'ın seni afiyette kılmasıyla. Allah'ın sana hak ve burhan vermesiyle ancak ayırt edebilirsin. Minel cinneti vennas. Ha, o hannas olan şeytanlar zannetmeyin sadece cindir. Minel cinneti vennas. Cinlerden ve insanlardan. Cin bazen sana galebe çalamaz. Cinni şeytanın göğsünden konuşmakla sana galebe çalamaz. O zaman devreye insandan askerlerini sokar. Onlar konuşurlar. Bak öleceksiniz. Bak hapsolunacaksınız. Bak geri döneceksiniz. Bak bu sözleri bırakacaksınız. Bak bu konuşmaları terk edeceksiniz. Sizin gibiler de vardı, döndüler. Bak hiçbiri kalmadılar. Şöyle şöyle oldu. Bak senin gibi konuşan vardı. O da öldü gitti. Gördün mü? Bak sussaydı başına bu gelmeyecekti. He? Yok mu insi şeytan konuşan? Hepimize konuşuyorlar. Hannas olan şeytan insandan ve cindendir. Cinni şeytanların ve insi şeytanların bu tarz vesveselerinden Rahman'ın yardımıyla ilimle kurtulabiliriz. Te'avvaz nefseke bi zikrillahi ya abadar minel cinneti mineşşeyatinil insi vel cin. Nebi Sassam Ebu Zer'e diyor ki cinni ve insi şeytanların şerrinden Allah'ı zikretmekle kendini koru ey Ebu Zer. İnsan Allah'ı zikirle meşgul olsa zikir iki çeşittir. Bir dilin yaptığı zikirdir. O kalbe inmesi gerekir. Kalbe inmezse sadece dilinin oynatılmasıdır yani. Asıl zikretmek hatırlamak demektir. Aklınla ve kalbinle dilinle beraber bu üçlüyü bir araya getirip Allah'ı hatırlamaktır zikir. Allah Azze ve Celle beni ve sizi o güzel sıfatlı vasıflı kullarından kılsın. Allah'a hamdü senalar olsun. Allah bize bu ders programını hedeflediğimiz 29. ve 30. yüzün tefsirlerini Allah'ın fazlıyla bitirdik, tamamladık. Allah katında bu salih amelimizi kabul etsin. Allah katında bu salih amelimizi riyakarlık için ilim okuyan, dinleyen, okutan ve okuyan insanlardan kılmadan kıyamet günü fayda gören ihlas sahiplerinden kılsın. Allah Azze ve Celle bunu bizim cennete girme vesilemiz kılsın. Allah bu ilimden faydalanmayı ve başkalarına fayda vermeyi bizlere nasip eylesin. Allah anlayıp hayatımıza geçirmeyi, konuşmaktan daha ziyade amele dökmeyi bizlere nasip etsin. Allah bizlere merhamet etsin. Allah bizi cehenneminden azat etsin. Allah'ın Azze ve Celle'nin gazabından Allah'a sığınırız. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, fazlını, bereketini, hayrını, bize vereceği cenneti ve rızasını isteriz. Allah bizi cennetine koysun. Allah kendini bize göstersin. Bizimle konuşma lütfunu bize bahşeylesin, ihsan eylesin. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruka ve etûbü ileyk.